बन के चली है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको ARY डिजिटल नेटवर्क पर हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन सलाम या ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा खुश आमदीद कहता हूँ। और नाज़रीन किराम, हमारे साथ आज जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, बेशक उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और उनका एक बहुत मज़बूत और बड़ा हवाला है। ख़तीब आज़म मुमताज़ आलिम दीन मुजद्दिद अहल सुन्नत मौलाना मोहम्मद शफ़ी ओकाड़वी रहमतुल्लाह ताला, उनके आप साहबजादे हैं और ख़ास तौर पर इन अय्याम में तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग इस बात से कतन इनकार नहीं कर सकते कि मौलाना मोहम्मद शफ़ी ओकाड़वी साहब जो मजालिस से ख़िताब करते थे, जो अहले बैत का तस्करा फरमाते थे, जो शोहदा का ज़िक्र करते थे, वो इतना मुनफरिद और बिल्कुल अलग होता था कि ये देखे बग़ैर कि किसकी महफ़िल है, यानी महफ़िल तो यकीनन इमाम अली मकाम की है लेकिन किसने मुनक़िद की है, किसने उसका इनेकाद किया है, ये देखे बग़ैर लोग उसमें जौक दर जौक शरीक होते थे, हर मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले। और क्या खूबसूरत अंदाज़ में मौलाना शफ़ी ओकाड़वी साहब बयान फरमाते थे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। आज उनके साहबजादे कौकब नूरानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अल्लामा शफ़ी ओकाड़वी अलैहिर्रहमा की जो एकेडमी है उनके नाम से, उसके माशाल्लाह सरबरा भी हैं और सवाद आज़म अहले सुन्नत हकीकी पाकिस्तान के भी सरबरा हैं। हमारे बहुत काबिल एहतराम हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। जब भी हम आपसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमेशा तशरीफ़ लाते हैं। और आज का दिन इतना अहम है कि अल्लामा साहब की शमूलियत के बग़ैर और इस ट्रांसमिशन में जब तक वो शामिल नहीं होते, शायद इस ट्रांसमिशन का जो हुस्न है वो दोबाला नहीं होता। तशरीफ़ लाए हैं मौलाना डॉक्टर कौकब नूरानी ओकाड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज गिरामी बख़ैर। अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक सवाल मेरे जहन में बहुत देर से है और मैं अल्लामा साहब ही का इंतज़ार कर रहा था कि उन्हीं से पूछूंगा। कहते हैं कि अहले हक़ की मदद होती है और ये बुज़ुर्ग भी फरमाते हैं। अमूमन आप घर में भी बात करते होंगे तो यही कहा जाता है कि भाई तुम हक़ पर हो तो तुम्हारी मदद होगी। अब सवाल ये है कि ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ पर नहीं थे। ये तो सोचना भी गुनाह है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अगर जुमला मोतरेज़ा ना हो या मेरी पकड़ ना हो जाए, कि ये सोचने वाला भी इस्लाम के दायरे से खारिज है कि इमाम आली मकाम हक़ पर नहीं थे। तो अगर वो हक़ पर थे तो मैं अल्लामा साहब से पूछना चाहूँगा कि फिर उनकी मदद क्यों नहीं हुई, जबकि हम तो ये कहते हैं कि अहले हक़ की मदद होती है। अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले, जैसा कि मुझे मालूम हुआ, क्योंकि मैं तो मसरूफ़ था मजालिस में और ट्रांसमिशन नहीं देख सका, लेकिन जैसा सुना कि आप मुसलसल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी हिम्मत को बरकरार रखे और आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। आमीन। और पैगाम में हक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाजे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नेमत। यौम आशूर है, ये सवाल आपने किया। क़ुरान में है अल्लाह ताला जल्ला शानहु का इरशाद, वकाना हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, अहले ईमान की मदद करना हमारे ज़िम्मा करम पर है। ये किसी ने अल्लाह को कहा नहीं, अल्लाह ताला ने ख़ुद इसको अपने ज़िम्मा करम पर लिया। यकीनन फ़ख्रे कौनैन सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, हसब नसब इल्म फजल तक्वा फजीलत मर्तबत, हर मेयार से अपने अहद की सबसे नुमाया शख्सियत। बेशक जहाँ तक ये बात आपने ख़ुद कहा कि वो न सिर्फ मोमिन बल्कि मोमिनों के सरदार हैं, और उनकी मदद ना होना ये तो सोचा नहीं जा सकता, तो मदद तो हुई। असल में लोगों ने मदद ये समझ ली कि किसी तरह उनको पानी मिल जाता या कोई ऐसी आंधी आ जाती जो यजीदी लश्कर को उड़ा के ले जाती, इमाम किसी तरह वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो शेर खुदा के फर्जंद जो शहनशाह वलायत हैं, उन्होंने कोई करामत क्यों ना दिखाई। वो ठोकर मारते चश्मा जारी हो जाता, बादलों को हुक्म देते वो बरसते। तो इन दोनों का जवाब हमने कुरान की रोशनी में लेना है। कुरान ये कहता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक्दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद से मुराद उसके दीन की, उसकी मखलूक की मदद जो इमाम पाक ने की, और ऐसी की कि मेरा ये जुमला मैं बार बार दोहराता हूँ कि आज दीन अपनी असल पर मौजूद है, यह इमाम की कुर्बानी की बरकत। अल्लाह हू अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। तो उनकी मदद हुई जैसा कि अल्लाह ने वादा किया है, और वो वादा ये है कि जब तुम अल्लाह के दीन की, अल्लाह की मखलूक की मदद करोगे तो राह हक में अल्लाह तुम्हें साबित कदमी अता कर देगा। हमारे घर में एक लाश पड़ी हो, हमारा किसी से इख्तलाफ हो, तो हम उस पर चश्म पोशी करते हैं कि ये वक्त लड़ने का नहीं है, सुलह पर आमादा हो जाते हैं। सुबह खैमे भरे हुए हैं, दोपहर के वक्त खाली हो चुके हैं। उन औरतों का सब्र, ये अल्लाह की मदद नहीं थी तो और क्या था। वाह वाह, ऐसे हालात में साबित कदमी, अल्लाह की मदद नहीं थी और तो और क्या था। क्या बात है, क्या बात। तो ये उसी तरह मदद हुई जैसा अल्लाह ने फरमाया। और डॉक्टर साहब आपके लिए ये जुमला कि मैदान इम्तिहान में करामत नहीं दिखाई जाती, हाय हाय हाय हाय, किरदार दिखाया जाता। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, करामत नहीं दिखाई जाती, किरदार दिखाया जाता, क्या कहने। और ये जुमला अहले इल्म में, अहले तसव्वुफ में बड़ा मशहूर है, अल इस्तिकामतु अलल हक्की खैरुम मिन अल्फ करामा, हक पर डट जाना हजार करामतों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इससे अंदाजा कीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो क्या ना होता, लेकिन उन्होंने ताइफ के मैदान में, मक्का मुकर्रमा में कितनी तकलीफें उठाई। वो अगर एक इशारा करते सारी दुनिया कलिमा पढ़ती, लेकिन वो अल्लाह की रजा पर राजी। वो भी किरदार, वो भी किरदार। और किस हद तक के मेरे दाएं हाथ पर लाकर सूरज को, बाएं हाथ पर लाकर चांद को रख दें, दुनिया के खजाने मेरे कदमों में ढेर कर दें, मैं तब भी वही करूंगा जो मेरे रब का हुक्म है। सुभान सुभान। तो फिर वो शुजात रसूल के मजहर है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे की पैदाइश पर उसको घुट्टी दी जाती है, ये उर्दू का लफ्ज़ है, अरबी में तहनीक कहते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस शहजादे को अपनी जबान दी थी घुट्टी में। और फिर जब सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इनको दोनों शहजादों को लेकर आई थी कि इन्हें कुछ दीजिए, अकीदा देखिए पहले, इन्हें कुछ दीजिए। वाह वाह, क्या बात कह गए आप, माशाल्लाह। नबी अता करता है, मा आताकुमुर रसूल फखुजू। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया हसन को मैंने अपना हिल्म दिया, हुसैन को मैंने अपनी शुजात दी। वाह, अच्छा ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि उठा कर दे दी, कोई मादी चीज तो है नहीं, ये तो कैफियात हैं। और नबी पाक फरमा रहे हैं मैंने दी, और सैयदा को यकीन है कि मिली। तो नबी की अता देखें कि नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, वो जो चाहें, वाह, जब चाहें, जिसको चाहें अता फरमा। क्या कहने, क्या कहने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजात तो इतनी हो, और फिर बेटा कमजोरी का मुजाहिरा करे, ये तो हो नहीं सकता। इमाम अली मकाम ने करबला में फतह शिकस्त के उनवान ही बदल दिया। अल्लाहु अकबर, फतह शिकस्त के उनवान ही बदल दिए, क्या जुमला है, वाह वाह। उन्होंने ये बता दिया कि हक पर साबित कदम रह के जान देना ये शिकस्त नहीं है, ये वो फतह है जो सिर्फ अहले हक का हिस्सा है।